Hanggang sa muli sa iyong pag-uwi, di na hahayaan pang lumisan ka uli. Bawat gabi nagmamadali, isang saglit lang, isang sandali, manamagdama. Biglang lumundag, ilang pikit pa lang, tapos agad sa iyong pag-alis, ika'y hahati. Baon mo ang yakap ko't hali. Hanggang sa muli sa iyong pag-uwi, di na hahayaan pang lumisan ka uli. Pilit mang tago ay iiyak pa rin, ayoko mang isipin ay daramhin pa rin. Pusong kaibigan, sa iyong paglipat, habol tanaw sa alapaan. Sa iyong pag-alis, ika'y hahati. Baon mo ang yakap ko't hali. Hanggang sa muli sa iyong pag-ubig.